jaarale ko ci yoon wa yalla redd day dal di doon ak jaamu yalla nga dica am tim waye sa boko genné yoon woow day dal di nek bakkar bu mag bo xamné bi bakkar bu fess bu reey lay doon tay tam day indi ci nit ñi koy def ak ci society ñi koy defé ay xéeti sobé ak ay xéeti lëndëm ak ay xéeti problème yu bari lool yo xamné day jafé résoudre tay setan da koy dal di jël jotté goor ak jigen gu selul su boba setan da koy jël def ko outil def ko ak fette wala fetal go xamni gi da koy tirer ci xolu julit bi di ci ray l'islamam di ci saltel ak labam di ci tassare ay lendem ci rek bi ak societe bi di ci tabax tam ay mur yu dox digenté julit bi ak yalla ben way kat bu dekk ci rew mi lolou motax muy wax nan watul mandaw surafat su de taxaw ci sawet jogal ca kaw ne beret tay muslu shaytan shaytan ne modi ak khalam te ne du ca moy shaytan danaka dotul sat ci day dal daf ni net libena hadith bu yantu bi sallallahu alaihi wasallam wax ni shaytan iblis neena fettam gi nga xamne fetalam gi nga xamne kum ci bir jam la moy jigen kon relation sexuelle wala jotté goor ak jigen bu genné yoon yu ko yalla reddel day dal nek ñaawna bu reuy bo xamne kene wul ko sagane tay ñakoy def yewu ñu yermande yewu ñu ko leen ñewont ndax loolu yalla wax su boba itam la nga xamne mo taxone yalla amal relation bobu ndax tay bu leen faté né relation digenté goor ak jigen yalla ko amal nit tubab bi amale microbe bi la yalla amale relation digenté goor ak jigen ngir hadaf ngir bit ba taxone yalla amal relation bobu nak day dal di daqku so xamé ni bi jaggal nañ ko yoonu yalla bolé ko andi ay lor yu bari lol ci société bi lor yu reuy lol ci société bi yenn lor yi ci vie individuelle yenn yi ci vie sociale yenn yi ci dunduru yenn yi ci wergu yaram yenn yi ci walu éducation yenn yi mu ngok ci walu économie ci walu sociale ay problème yu dul jeex mom lay andi ci ayu wu ñu tuddu lor yoy nga xamne jotté goor ak jigen gu selul mom lay andi aaju wu ñu dulen tuddu aaju wu sax ñu dulen xam amna rek dan bo xamne buñ ko ci xamé mu doy bobu moy ban mo dina yalla da ko bañ té da ko tuddé fahisha da ko tuddé yoonu aminu dom bu ñaaw dem len ci suratul isra surat 17 ayat 32 sun borom yalla neena wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yalla neena bu len jégué ñaalo ñaawna lol tay tam yoonu aminu dom bu bon la mbokk julit ñi li rek motax yalla tek ay legislation ak ay acte yo xamni ñew na ci ay ayi alquran ak hadith ta dara taxul acte yu jox luddul sam su sété bi sam nit ñi ci crime bobu ñuy wax ndialo dimbali bakkan nit ñi ba lu leen di xirtal ci ndialo ñu mën ca mucc te acte yoy nga xamne mom la alquran ak sunna andi teural ko te dang koy teural djublu wu ci xatal nit ñi djublu wu ci dar lumay aar leen ba duñu ndialo aaral leen seeni xol ak seeni bakkan ba luy waral ndialo du ca rot atté dina ci tuddu fuk awalan yalla fimu tambalé moy dafa haramal ndialo gis nañ ko ci aya ji waxon legi ñaaral ba yalla dafa wut ab yar bu wax ne nañ ko tek ku ndialo ñettel ba suñ borom yalla dafa ni goor nay moytu jakarlo ak jigen seeni beug di ñant ndegam jigen ji du sa jabar du sa mahram jigen tam nay moytu jakarlo ak goor seeni beug di ñant ndegam goor du sa jabar ak ñettel goor du sa jëkkeer du sa mahram ñettel bi moy suñ borom yalla sant na jigen ñi ni sen toilette yi nañ ko dencel sen jëkkeer jigen sañ na toilette waye nako dencel jëkkeeram bu mu toilette mu genn ci ndad mi juromel bi moy sun borom yalla soñi nañu ne ñi amul jabar ci goor ñi ak ñi amul jëkkeer ci jigen ñi soñi na julit ñi nañ leen dimbali bañu mëna sey yalla neena nañu dimbali ñi amul jëkkeer ci jigen ñi ak ñi amul jabar ci goor ñi bañu sey juroom bennel bi moy yalla terena ku am sa xale bu jigen diko xirtal ci wutu far juroom ñaarel bi yalla xirtal na yoonte bi xirtal na xammem lona gor ci ñu tak jabar ndax jigen mom ginaaw du jogouti gorey wuti motax yalla yoonte bi ali sattu sallam ci nigeel sun borom yalla mu xirtal gor ñi nañ tak jabar juroom ñettel ba modi ñi nga xamne ay jigen lañu ta amuñu jëkkeer ak ñi nga xamne ay goor lañu ta amaguñu jabar yalla neena nañu goor goor lu ci jëm muñ te jëm maandu te rikway buñu dem top sen bakkan bay am relation sexuelle bu tegeul ci ko sey ba nopi andil nu ak garab garab go xamne waxa bané wu goor ko xamne ngoram da ko lejeel te amul xaas ñu takk jabar amina sam amina garab waxane gi man na wañi ngora gool ba nopi xirtal ne nay fexé ba cyan yi woyef ndax cyan yi bu woyefé xalé yi ma tak jabar bu woyeful bu yifi jafé xalé yi bo sag dañu ñab yoon juroom ñentel bi moy yalla téramé jigen ñi liñu wax sufur sufur moy fayram ne ci biti ak xéet nekki lu mu doon téralen tabarruj tabarruj moy toiletu genn yalla am aw yoon wu mu téral ne yere jigen ni la wara mel yere jigen dafa am no alquran ak sunna teural ne non la wara mel fukel ba modi yalla terana jaxaso digeenti goor ak jigen ludul jaxaso go xamne gi dafa munta ñak tayit yalla terana goor guy fap loxom diko nuyu ci jigen yalla dafa bëgg goor buy nuyu jigen na wax assalamu alaykum jigen buy nuyu goor na wax assalamu alaykum waye goor bu jox loxo jigen jigen bu jox loxo goor fukki atté ngok islam teural te djublu wu ci lejeul nu djublu ci dara lu wessu bëgg na fegal musiba yi mëna bayiko ci relation sexuelle wala jotté goor ak jigen gu selu atté yoy yépp ngi ngeen xam ko dina andi ay aya ak ahadith yi di ñew man ngeena dem ci sourate an-nur sourate numéro 24 aya 30 ba 33 سن برام يالله مغي وخنا بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم سنبرم يلا دي وقت القرآن سورة النور نمير 24 غرس نمير 33 muy wax ak yenente bi ne ko yow muhammad waxal julit ñu goor ñi ne leen nañu sajj seen xef buñu xol jigen judul seen jabar tayit nañu maytu nañu ab tam ta ar seen pey buñu ñaalo loolu mo gëna sel yalla kat xamna li ñi def tayit waxal julit ñu jigen ñi ne leen nañu sajj seen xef buñu xol goor gudul seen jëkkeer tayitam nañu aata sam sen pey tay jigen ñi buñu genn sen toilette ndare la feñal bopam mané su ko neub tayitam jigen ñi buñu muuro baatu ndubu faw mu defal aslaf ci fi buñu muuro nañu wacce muray gi mur ci li na rana fenc ci batu mbubu bi may wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin nañu mur lolou taytam sen toilette buñ ko feñal mukk du ko kenn gis luddul sen jëkkeur xana ak sen mahram lemene sen bay sen dom sen domi jëkkeur sen do a sen mbokk sen chamign sen domi chamign sen domi mbokk yu jigen sen mbokk jigen mo ngox wala sen lo sen jam yo xamne ñoo leen mom wala goor go xamne gi amatul soxla ci jigen wala xale bo xamne xamagul dara ci mbirum awra tay jigen ñi buñu dem mukk di yëngal seeni tank ngir bëgg seeni tiakal ma yëngu ngir feñal seen toilette bi manana buñu def lenn luy woné seen toilette ak seen tar te yeen ñepp yeen julit ñi goor ñi ak ñi jigen ñi na ngeen tuub yeen julit ñi ndax ngeen mëna mucc tay tam ñi nga xamne dañoo seuyul ci seen biir na ngeen leen takkal ñu sey te maye leen ñu sey na ngeen leen maye ñu sey tay itam na ngeen xamne su fekke dañoo ñak ba amuñu yalla man na leen woomal ci ngeenelam yalla ko yaatu la ku bari xam xam la ñi nga xamne amuñu luñu takke jabar nañu maanu ba yalla may leen alal duñu mëna takke jabar sun borom yalla continue di wax ne bu leen forcer seeni xale yu jigen ci biqa ci manam wut ay far su fekke ne ginaaw xale jigen yi dañoo wara maanu ñu ngay jema maanu bu leen dem mukk di leen xirtal ci wut ay far ndax rek bëgg aduna jigen da nga xamne gi da wet ak doom ci jigen nan ko yow sam yow do am dara yow sama rabu goori faale wuñ la xana ndax bam kay wax lola da bëgg xana bu xale du goor bi ñewé buy dem bokk ko ñaari témèr lool mom la jëg na mom la jigen ñi tuddé ñaxu botay lool la alquran di bañ mune bu len xirtal mukk seen goor yu jigen ni ci ñaalo li tabtahu arab alhayat ad-dunya ngir du ci sakku poñetum aduna kep ko xamne ki forcé nga len ci boko touvé yalla man na la ko bal ay joju man nañ ci genné juroom ñenti xet ndigal bu jëk bi moy goor na sajju xefam di moytu ne jakk jigen borom garam bu wex du ci sama karam tak montre bu xonk bi ni ma ko ne jakk mu ne ma jakk yalla day bañ lool digënté goor ak jigen su nekk ñu ay jëk rek jabar digënté goor ak goor waaw digënté jigen ak jigen waaw digënté jëk rek jabar waaw waye digënté goor ak jigen duñu ay jëk rek jabar dedet lolu moy nivel bu jëk bi borom asaman ak suuf moy jëk nivel ñaaral bi moy nañu sam sen pey bu genn goor ndialo bu genn jigen ndialo bakkar la bu mag bakkar la bu bon te na xawma ndax mbokk julit ñi xam nañu ne ndialo ñaaw na ñaaw go xamne ku ko mësa def ben yoon def na ndiaxum gu reey yakal nga sa bop lu reey lo xamut amna ay xéti jégué yalla luy tax nita jégué yalla jaamu ko selal jaamu ga jaar sel xol ak sunna ku gëna goor ci lool nak yaay gëna jégué yalla amna ay xéet jégué yalla yo xamne amna ay dëgëré ci jégué yalla yo xamne ko xass ba ñaalo ñak nga ko fur do to ko am xana yo ko fété suuf ndigalal ñettali moy jigen ñi buñu genn seen tar jigen na neub toiletam naré ñi nga xamne ñoko wara gis té mo ñu wax ay mahram wala jëkëram ñentali moy jigen bu solo na sutural mbollem bopam ba kawar gi dara bañ ci feñ te lam koy suturalé bu mu yeen kep ci bop bi waye na wacc mur dokk gi muralé batu mbumi batu mbubbu buy dugg ci bat fumuy jaadu ci bop bi ndax gënta yaatu loos wi gëna yaatu gogu motax mbumi ak te faaw day def dess wowo la yalla bañ mu feñ ci jigen motax mo ne limi suturalé kawar gi na ci mur dess wowo mo gañi atté yoy ndax non koy doxal ci rewmi lol juromel la moy jigen ñi buñu dem di yëngal seen tank ba seen loxo wala seen bënd ciir ngir la neub ci seen toilette ñu xam jurom bennel bi moy yalla neenu ñepp nañ tuup ndax kat ndigal yu jaaruñ ci jurom ñaaral bi moy ñi nga xamne ay goor lañu yu amul jabar ak ay jigen yu amul jëkkeer nañ leen dimbali ñu sey jurom ñettel bi moy ñi mënagulé sey ndax amuñu nañu mandu juroom ñentel bi moy bu genn jigen dem di xétal ab domam ju jigen wala xalé bu jigen bu mu yor ci kërëm diko xétal ci ay xalé yu gor ndax bëggu xaaliss juroom ñent ndigal yoy yépp ñu jenn ay murji man na lima jaaxal Sénégal dafa melni dañu wax né jigen ju am jëkkeur mo wara mur wala sax mo wara musor la wax Sénégal muru Sénégal muru ñu tamen lima jaaxal moy daggi dajj gumu dajj dëkk yépp place yépp wax deug yalla dafa daj deuk yeb Dakaru so ñu gën Dakaru fo ci tek teungëj Dakaru teungëj Barni Thiès Tiwaawan Ngaye Mexe Fasture Daru Musti Tiwaawa Kaolack deuk ndar deuk yeb ñepp ci maatu ci bay jigen ñi baye ci yaram ci biti te li di aya bu done risala ko wax nga ne man gooma risala bu re Abdel Sire ko wax gëna Abdel Sire bala puita waye li mom alquran la li alquran la jo xamne li ñu gëna doy war moy dañu koy jang waqaf bis bu nek bis bu ne ngay jang waqaf am sa jabar am sa dom ju jigen mu bayyi yaramam ci biti nga xam xuma xam la xaw ko xamul lu dal keer xamul ni bu la ko tudde yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ci hadith bo xamne bukhari moko solo ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-fard ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء يانتي نك فوفو خالي غوري لاي وخال خنا اك ماك مو غور مو يور اتاب خالي بو غور تاماي ماك مو غور مو يورول جبار نينا يين خالي كوتي ماك غور نغا تاك جبار ماك غور مانا ام دوم تاكو جبار خنا بو غوري ngay wor ci keur xalé yi jigeen di waxtani rek suñu ne nga dem teeri lolou ak njaafum la xale bu ci mat goor yek ci sa bop ak ngora takal jabar lola mo la gëna mëna dimbali ba nga mëna saji taw xef do xol jigen yalla aramalul khatalul jigen ji ngay xol dedet yalla bu len def ni mu ko day jena xale yu jigen yi xale yu goor yi ak xale jigen yi wala de leena bëgg tere banex bi am ci lolu dedet dako discipline rek te lu nek dañ ko war discipline yalla dafa bëgg xalé bu goor bi ubbi bëtam xol ci réew mi ba gis xalé bu jigeen bi tax xolam mu takk ko téé ko ci kërëm yim ci def muy tiyaba leela bëgg néna loolu boko défé dana la dimbali ba do génn ci biti di xol ay jigeen tayit mo la gëna mëna dimbali ba nga mëna aar sa pey mëna nak ku ko ci mënul ko xamné ki da nga amagul lo takk jabar ma ngi lay denk koor yentu bi neena xale bu ci mat goor jigen ñi lajeel ko mom bëgg na bayyi njaalo way da ko tekk te wallahi ku dal set gone yi am fukki ak ñaar ci Dakar te mosa njaalo limbe de kenn do xam lu mu tol man yaakar na ne way jur yi ci Dakar xamuñu li seen doom yi nekk ci Dakar fasture la nekk digge na fi di ñaari téemiri kilomètre yaakar na lima ci xam way jur yi xamuñu ko ci ndax dama ko set ku dal set xale yu ndaw yi de dama jinn li ñi am ñaar fukki ak fane way ak ñoy waxuma leen xale yu ndaw yi la wax ñi ci am ay cioro ñaalo ci kodul set nu mu tollu ci Sénégal gi ngeen xamne rew mi yaq na yaqati gu reey te ku tiitut da nga yegut li xaw wala mo tiitu kaaj waye yoonte bi dana ku ci mat goor takal so mu nta tak waye jema la manu te dimbi ni ko koor ndax koor dana wañi xadab joji hadith bukhari moko solo ngir sun borom yalla bëgg gum lu bëgg jëñal musiba ak ay aw ay wi meuna bayiko ci jigen ni buñ de joté ñom joté gu selut goor bu joté jigen joté gu selut waxon nañ ne dafa am ay bon bon yu bari ci bayiko ngir yalla bëggum nu bëgg sagal bon bon yoyu motax mu téré jigen ni bayi seen yaram ci biti téré len tam toilette di genn motax ba islam buñ delo ci alquran ak sunna dajale li ñew ci ay aya ak ahadith te jëm ci ciolk ak jigen da ñu mëna gis juroom ñetti mbir juroom ñetti charte yo xane mo wara dajé ci yéré jigen kon nak képp ku fi nekk tay jigen na nga def lu juroom ñetti charte yoyu ndax dajina ci li nga sol képp ku fi nekk tay goor te bayé jabar ci kër ga wala xalé bu jigen bo xamné ya dok ab atem na nga dégg lu juroom ñetti charte yi nga xane mom lay yalla santane mu dajé ci ciolk ak jigen mu jëk ba moy jigen lamuy sol na daj aw yaramam lepp ludul kanam gi ak kelli lolay itam la cey dalil lañuy tektal moy hadith bo xamne abu daud moko netli jele ko ci aisha radhiyallahu anha munna inna asma bint abi bakr radhiyallahu anhuma dakhalat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alayha thiyab riqaq فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه هو أغني عائشة نانا أسماء دوم أبو بكر أسماء مجا عائشة أسماء دفع مصر نيو تكر ينتبه صلى الله عليه وسلم فكأسماء من يصل أيين يراه asma dafa dugg ci ci keur yoyent bi fak yoyent ba nga tok ci ne bi asma dugg ci ak ay yere yu yara yoyent bi bi mu ne pem beutam yam ci asma dafa du moyu dafa du moyu ne ko asma jigen su matem mukallaf su xasse mata gis regal du jaado ci ñi gis ci yaram dara luddul li ak li dal di joxagne dal di juñu kanam bi ak xalgi hadith bobu noko deg na ñun ñep jigen so xamé ni matna gis regal regal moy dara joju jigen di gis xar wer wu nek ban age la ko xalé jigen di gis nonu médecin dimbilé wala ñuko fi xam rek su ci gëna bari ñaata at la xalé bu jigen di am tam li gis regal juroom ñent at han 13 ans fu ka tak ñet yoonent bi neena jep jigen ju nga xamné ji jot na gap regal han yant bi neena jep jigen ju nga xamne ji jot na gap regal dara woratula fenc yaramam ludul kanam gi ak tanri da ñu ndax hadith bobu wa senegal ñu koy doxal da na bay da na gantu ala kulli hal lolu moy hadith sat bu ñeek bi kon sat bu ñeek bi ciere jigen moy na mur yaramam lepp bam def kanam gi ak tanri bu ñaarel bi moy jigen ji limi sol ndem day genn bu mu don toilette manam jigen bu fekkene bi mi ngi ci bir kërëm ak jëkërëm sañna toileto nu mu ko neexé yalla téréwul jigen ñi solu leen neex dé yalla xatlu jigen ñi dé dafa discipliné dafa bëgg jigen ji moddu dog bu ko soof ak lu mu sheytaane sheytaane naka sol waye naka sol jëkërëm nak bu ko solé ab jaam bu ko solé ab jaam bur fitna té bayiko ak yuppaté motax ba mbumu rafet mo xamné toilette la mom ci bopam mbu ne kessé toilette la bu jigen gën nak mom lolay it non koy jele ci aya ji ñu gisoon legi suratu nur wala yubdina zinatahunna yant bi neena bu ñu genn sen tar batay ci suratu al-ahzab muy saral sal surat numero 33 batay verse numero 33 sun borom yalla wax ne wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula mune yeen jigeeni yant bi sallallahu alayhi wasallam yeen jigeeni julit ñi ni ngeen sax ci sen nek li en sax ci wala fi dañu wax ne wala fi dañu wax ne li gën ci jigen mo yes ci montar li gën ci jigen mo yes ci montar li gën ci jigen moy foko bayyi bo ñëwé fekk ko fa li yes ci montar moy foko bayyi bo ñëwé fekk ko li yes ci jigen moy li gën ci montar dox jigen ñi buñuy toilette di gën tok len sen bir neegi te bañu def tabaru xana ko am soxla su farato nga dem nga solo cholawinul islam genn doxé ko lolé ken bañu ko waye nak taltu ba jek jour ci bureau yi rek bureau bi na nga def nam dara am yor yoré di ñaan ay 3000 francs ay ñugo pass tax rek wax deug yalla goor ñi amna ci ñu nga xamna ñi buñ bëggona maam yi dañu son ndax suñu mbokk jigen ñi dañ no xawal ak loowa suñu balma ak waye lol do lay ci goor ñi itam do lay ci goor ñi ndax te bu jigen ji maye yalla yow goor gi bu moy te amna lo xam amna beut bo xane boko xolé jigen rek mu bok wala fi neena ñu ponkal bukki bu yabe ponkal ci doxine wala amna ay goor ñi nga xamne jigen li seeti mukk gep goor go xamne do seeti jigen do seeti mukk waye goor ngeen gi jigen seeti ko rek mas na seeti jigen dama don lim juroom ñetti mbir yi wara dajje ci lu kayu jigen bu jekk bi moy na mur yaramam lepp yonte bi ko wax ñaarel bi moy bu mu don toilette ndem day genn alcorane ko wax ñettel bi moy bu mu don lo xamne dafa yarax na hadith ba nga xamne مسلم موكو صلو جلكو تي أبو هريرة رضي الله عنه منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام مسلم موقع صلى الله عليه وسلم نينا ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا أمنا ناري خيط النف يبقى تسمى خيطوي تجيس قملين وعيكي واسفر الله يبقى ñay xet nit ñoñe kenn ku nek ci ñun goor ak jigen na deglu ba xam ba bokku ca bu ca bokke mu jema ndax legi ci bi ngay ami tank yaant mi neena amna ñaari xeti nit yu bok ci wa safara gisaguma len wenn wa ay gaay lañu yor ay yar yu melne geeni nak di ci door nit ñi yar du melne geerum nak xala ndax moy ab malagul malag lif diko door ab julit bo xamne waxul lumay rabbi allah ñaarel ba moy digeen ño xamne daño solo ba nopi rafle digeen ji solo ba nopi rafle mo do digeen moy dal moy kassal khartoum ba ngane jak khartoum ba sebat jall gis ci ceba gis ser ba gis bir ba dafa yara wala musallu na ñedd ci yaram wi wéñu feñ bir bi feñ ndigli feñ ñekkay feñ dafa séré loolu lepp day indi fitna rek aw jigen bu wété ak jëkëram tej buntu ba waccé rido ba nasul lu ko sok ginaaw kenn ñewul waye nak bo dé genn ci biti way yara xal bi ak séré bi nak la jublu yenant bi neena jigen ñooñu dañoo solo te rappelé te dañoo jeng nañuy solo jaarale wuñ ko ci alquran ak sunna tay dañuy jenglo aw goor jigen gi mel nonu faaw mu jenglo goor gu saggan go xamne gi mo bakkaram da ko nopp goor go xamne gi sheytaan ak bakkan dañ ko war di dañal su gine ci mbeddi mu dajé jigen ju solo jek ah meesi daanu ci gannaaw yiri yara xel mi bu ci dem do ko tay sax té moona bu fekkon ni goor gi jëfëlé ko na ndigal té moy baña xol kon sax mu tané waye ginaaw yow faaw nga xol jigen ji tam faaw mu woné ñaxum day am té na ngeen xamné doomi ñaalo ji ngeen gis ci xol la tamlé won doomi ñaalo ju judd rek ci xol la tamlé won la sha'ar ba wax nawratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena dajé ba doomi ñaalo juddo ma nga tablé won ci nga xol ndaw ci mu xol sama digeen sama chammi na nga def nadratun nga xol ko mu xol la faktisamatun nga muñ ak ene xol sax bok goor gi xawa am caractère wala ndaw sax xawa am caractère ba bu ci bu di ñenté fekk goor gi chaaxaan nekkul ci ndoxum kanamam yegone digeen xamna goor go xamne chaaxaan nekkul ci ndoxum kanam te goorit xamna jigen jo xamne tiaxan nekul ci ndoxum kanamum wa nak bu fekke ndoxum kanamum ndaw fi tiaxan da ci ne mu fen ci reeyin wi fen ci xolin wi goor gi saggan da koy daldi re mu re ko fakti samatun fa salamun daldi nuyo ala sala bonjour nuyo win wi li gëna bon nuyo win nasara nga kuma wi gëna bon fa kalamun ngeen waxtan ah na rek man xawma ne ci nga ci kanju way fa maw'idun dana fa ñew bu ngole faliqa'u bu ngone bo dewe hay xam buñ ca tege juroom ñent wer ñu na ah waji di diral nako ngent lu xumbu ragalo yalla ruso ko ragolo yalla rusoko lolep mi ngi baye ko ci jigen ni